کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، د خپل دښمن په ملګرتیا کې دومره وشرمېږي، د خپل دښمن په ملګرتیا کې دومره وشرمېږي، چې ترې د پلار نیکه د ننګ توره او ډال پاتې شي، چې ترې د پلار نیکه د ننګ توره او ډال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، چې اسلامیت او صلیبیت کړي سره ورونه ورونه، چې اسلامیت او صلیبیت کړي سره ورونه ورونه، د پاپ په عشق کې ترې سجدې د ذوالجلال پاتې شي، د پاپ په عشق کې ترې سجدې د ذوالجلال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، که مونږ وژنې یرغلګر او مونږ یې ونه وژنو، که مونږ وژنې یرغلګر او مونږ یې ونه وژنو، نه با زما شمله او نه با ستا شین خال پاتې شي، نه با زما شمله او نه با ستا شین خال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، رازا شمس با اکبر خان ته د میوند ملالا، رازا شمس با اکبر خان ته د میوند ملالا، چې انگریزان رانه یو ځلې بیا ملال پاتې شي، چې انگریزان رانه یو ځلې بیا ملال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې حال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، ته د ناقوس کړنګا ته سر خوځوا پرې نږدې، ته د ناقوس کړنګا ته سر خوځوا پرې نږدې، زما په غوږ کې دې ښایسته غږ د بلال پاتې شي، زما په غوږ کې دې ښایسته غږ د بلال پاتې شي. نو اندېښنه دا چې دوستان به د دجال پاتې شي، کدا نیم چا مسلمانان په همدې دی حال پاتشی کدانی مچا مسلمانان پا هم دی حال پاتشی نو اندیخ ندا چی دوستان بد دجال پاتشی د حق باطل په معرکه کې هر څوک معلوم شي د حق باطل په معرکه کې هر څوک معلوم شي څوک اسلام تښتي شي او څوک بیا اسلام پال پاتې شي څوک اسلام تښتي شي او څوک بیا اسلام پال پاتې شي نو اندېښنه دا چې دوستان بد دجال پاتې شي کدانی اچا مسلمانان پا هم دے حال پاتشی کدانی اچا مسلمانان پا هم دے حال پاتشی نو اندیخ ندا چی دوستان بد دجال پاتشی تاریخ پخ پلا حافظ کی سب توی کارنامے تاریخ پخ پلا حافظ کی سب توی کارنامے سوک شاہ شجا شید چانو مور کی ابدال پاتشی سوک شاہ شجا شید چانو مور کی ابدال پاتشی نو اندیخ ندا چی دوستان بد دجال پاتشی دوی دی مشفقا پسند رو عزازیل خوشحال کری دوی دی مشفقا پسند رو عزازیل خوشحال کری لمن سر دی تلویار من حماسی خیال پاتشی لمن سر دی تلویار من حماسی خیال پاتشی نو اندیک ندا چی دوستان بد دجال پاتشی کدانی اچا مسلمانان پا هم دے حال پاتشی کدانی اچا مسلمانان پا هم دے حال پاتشی نو اندیخ ندا چی دوستان بد دجال پاتشی نو اندیخ ندا چی دوستان بد دجال پاتشی نو اندیک ندا